महाभारत वन पर्व सप्तसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्याय। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी, राम वन गमन, भरत की चित्रकूट यात्रा, राम के द्वारा खर दूषण आदि राक्षसों का नाश तथा रावण का मारीच के पास जाना। युधिष्ठिर उवाच उक्तम भगवता जन्म रामादीनाम पृथक पृथक प्रस्थान कारणं ब्रह्मण् श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां कथं दासरथी वीरो भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ संप्रस्थितौ वने ब्रह्मण् मैथिली च यशस्विनी। युधिष्ठिर ने पूछा, ब्रह्मण् आपने श्री रामचंद्र जी आदि सभी भाइयों के जन्म की कथा तो पृथक पृथक सुना दी, अब मैं उनके वनवास का कारण सुनना चाहता हूँ, उसे कहिए। दशरथ जी के वीर पुत्र दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण तथा मिथिलेश कुमारी यशस्विनी सीता को वन में क्यों जाना पड़ा। मार्कण्डेय उवाच जातपुत्रो दशरथ प्रीतिमान भवन्नृप क्रियारतिर्धर्मरत सततम् वृद्धसेविता। मार्कण्डेय जी ने कहा, राजन अपने पुत्रों के जन्म से महाराज दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सदा सत्कर्म में तत्पर रहने वाले धर्मपरायण तथा बड़े बूढ़ों के सेवक थे। क्रमेण चाशते पुत्रा व्यवर्धन्त महौजस वेदेशु सरहस्येषु धनुर्वेदेश पारगा चरित ब्रह्मचर्यास्ते कृतद्वाराश पार्थिव यदा तदा दशरथ प्रीतिमान भवत् सुखी। राजा के वे महातेजस्वी पुत्र क्रमशः बढ़ने लगे। उन्होंने उपनयन के पश्चात विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन किया और वेदों तथा रहस्य सहित धनुर्वेद के पारंगत विद्वान हुए। समय अनुसार जब उनका विवाह हो गया तब राजा दशरथ बड़े प्रसन्न तथा सुखी हुए। ज्येष्ठो रामो भवत्येषां रमयामास हि प्रजा मनोहरतया धीमान पितुर्हृदयनंदन। चारों पुत्रों में बुद्धिमान श्री राम सबसे बड़े थे। वे अपने मनोहर रूप एवं सुंदर स्वभाव से समस्त प्रजा को आनंदित करते थे। सबका मन उन्हीं में रमता था। इसके सिवा वे पिता के मन में भी आनंद बढ़ाने वाले थे। ततः स राजा मतिमान मत्वात्मान वयोधिकम मंत्रयामास सचिव धर्मज्ञ पुरोहित अभिषेकाय रामस्य यौवराज्ये भारत। युधिष्ठिर, राजा दशरथ बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने यह सोचकर कि अब मेरी अवस्था बहुत अधिक हो गई, अतः श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर देना चाहिए। इस विषय में अपने मंत्री और धर्मज्ञ पुरोहितों से सलाह ली। प्राप्त कालम चते सर्वे मे निरे मंत्रि सत्तमा लोहिताक्षम महाबाहुम मत्तमातंग गामिनम कम्बोग्रीवम महोरस्कम नीलकुंजित मूर्धजम दीप्यमानं श्रियाभीरं शक्रादनवरं रणे पारगं सर्वधर्माणां बृहस्पति समं मतौ सर्वानुरक्त प्रकृतिं सर्वविद्या विशारदं जितेन्द्रियममित्राणां अपीं दृष्टि मनोहरं नियन्तारं असाधूनां गोप्तारं धर्मचारिणां धृतिमन्तम् अनाधृश्यं जेतारम् अपराजितम् पुत्रं राजा दशरथ कौसल्यानन्दवर्धनं सदृश्य परमां प्रीतिम् अगच्छत कुरुनन्दन। उन सभी श्रेष्ठ मंत्रियों ने राजा के इस समयोचित प्रस्ताव का अनुमोदन किया। श्री रामचंद्र जी के सुंदर नेत्र कुछ कुछ लाल थे और भुजाएं बड़ी एवं घुटनों तक लंबी थी। वे मतवाले हाथी के समान मस्तानी चाल से चलते थे। उनकी ग्रीवा शंख के समान सुंदर थी। उनकी छाती चौड़ी थी और उनके सिर पर काले काले घुंघराले बाल थे। उनके देह दीप्ति से दमकती रहती थी। युद्ध में उनका पराक्रम देवराज इंद्र से कम नहीं था। वे समस्त धर्मों के पारंगत विद्वान और बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। संपूर्ण प्रजा का उनमें अनुराग था। वे सभी विद्याओं में प्रवीण तथा जितेंद्रिय थे। उनका अद्भुत रूप देखकर शत्रुओं ने भी नेत्र और मन लुभा जाते थे। वे दुष्टों का दमन करने में समर्थ, साधुओं के संरक्षक, धर्मात्मा, धैर्यवान, दुर्धर्ष विजयी तथा किसी से भी परास्त न होने वाले थे। कुरुनंदन कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले अपने पुत्र श्री राम को देख देख कर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता होती थी। चिंतयस्य महातेजा गुणान रामस्य वीर्यवान अभ्यवासत भद्रम ते प्रेमाण पुरोहितम अद्य पुष्यो निशे ब्रह्मन् पुण्यम योग मुपैष्यते संभारा संभ्रियंताम ए रामस्योपनिमंत्रिताम। राजन, तुम्हारा भला हो। महातेजस्वी तथा परम पराक्रमी राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ पुरोहित से बोले, ब्रह्मन, आज पुष्य नक्षत्र है, रात में इसे परम पवित्र योग प्राप्त होने वाला है। आप राज्याभिषेक की सामग्री तैयार कीजिए और श्री राम को भी इसकी सूचना दे दीजिए। इति तद्राजवचनम् प्रतिश्रुत्याथ मंथराम केकेयीमभिगम्येदम् काले वचनम् अब्रवीत। राजा की यह बात मंथरा ने भी सुन ली। यह ठीक समय पर कैकेयी के पास जाकर यो बोली, अद्य कैकेयी दौर्भाग्यम राज्ञाते ख्यापितम् महत आसे विशस्वाम संक्रुद्ध चंडो दशत दुर्भगे। केकई नंदनी, आज राजा ने तुम्हारे लिए महान दुर्भाग्य की घोषणा की है। खोटे भाग्य वाली रानी, इससे अच्छा तो यह होता कि तुम्हें क्रोध में भरा हुआ प्रचंड विषधर सर्प डस लेता। सुभगा खलु कौसल्या यस्या पुत्रोभिषेक्षते कुतो हि तौ सौभाग्यम यस्या पुत्रो न राज्यभाग। रानी, कौसल्या के भाग्य अवश्य अच्छा है जिनके पुत्र का राज्याभिषेक होगा। तुम्हारा ऐसा सौभाग्य कहाँ जिसका पुत्र राज्य का अधिकारी ही नहीं है। सा तद्वचनम आज्ञाय सर्वाभरण भूषिता देवी विलग्न मध्ये विभ्रते रूपमुत्तमम विविक्ते प्रतिमासाद्य हसन्तीव शुचिस्मिता प्रणयम व्यंजयन्तीव मधुरम वाक्यम अब्रवीत। मंथरा की यह बात सुनकर सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली देवी कैकेयी समस्त आभूषणों से विभूषित हो परम सुंदर रूप बनाकर एकांत में अपने पति के पास गई। उसके मुस्कुराहट से उसके शुद्ध भाव की सूचना मिल गई रही थी। वह हँसती और प्रेम जताती हुई सी मधुर वाणी में बोली, सत्य प्रतिज्ञयन में त्वं काममेकं निर्श्रेष्ठवान् उपाम कुरुष्व तद्राज्यं तस्मान् मुच्यस्व संकटान्। सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले महाराज, आपने पहले जो तेरा मनोरथ सफल करूंगा ऐसा वर दिया था उसे आज पूर्ण कीजिए और उस संकट से मुक्त हो जाइए। राजोवाच वरम ददानि ते हंत तद्गृहाण यदीक्षसे अवध्यो बध्यताम कोद्य वध्य कोद्य विमुच्यताम धनम ददानि कस्याद्य ह्यताम कस्य वा पुनः ब्राह्मण स्वाधिहान्यत्र यत्किंचित् वित्तमस्तिते मे। राजा ने कहा, प्रिय, यह तो बड़े हर्ष की बात है, मैं अभी तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो ले लो। आज मैं तुम्हारे कहने से किस कैद करने के लिए अयोग्य को कैद कर दूँ अथवा किस कैद करने योग्य को मुक्त कर दूँ, किसे धन दे दूँ अथवा किसका सर्वस्व हरण कर लूँ। ब्राह्मण धन के अतिरिक्त यहाँ अथवा अन्यत्र जो कुछ भी मेरे पास धन है उस पर तुम्हारा अधिकार है। पृथिव्याम राजराजोऽस्मि चातुर्वर्णस्य रक्षिताम यस्ते बिलसितः कामो ब्रूहि कल्याणमाचरम। मैं इस समय इस भूमंडल का राज राजेश्वर हूँ, चारों वर्णों की रक्षा करने वाला हूँ। कल्याणी, तुम्हारा जो भी अभिलषित मनोरथ हो उसे बताओ, देर न करो। सा तद्वचनम आज्ञाय परिगृह्य नराधिपम् आत्मनोबलम आज्ञाय तत एनम उवाच। राजा की बात को समझकर और उन्हें सब प्रकार से वचनबद्ध करके अपने शक्ति को भी ठीक ठीक जान लेने के बाद कैकेयी ने उससे कहा, आभिषेचनिकं यत्ते रामार्थम उपकल्पितम् भरतस्तद्वाप्नोतु वनं गच्छतु राघवः। महाराज, आपने श्री राम के लिए जो अभिषेक का सामान तैयार करवाया है वह भरत को प्राप्त हो और राम वन में चले जाएं। स तद्राजा वचः श्रुत्वा अभिप्रियं दारुणोदयम् दुःखार्तो भरतः श्रेष्ठः न किञ्चित् व्याजहारः। भरत श्रेष्ठ, कैकेयी का यह अप्रिय एवं भयानक परिणाम वाला वचन सुनकर राजा दशरथ दुख से आतुर हो अपने मुंह से कुछ भी बोल न सके। ततस्थोक्तम पितरम रामो विज्ञाय वीर्यवान वरम प्रस्तत प्रतस्थे धर्मात्मा राजा सत्यो भवत्प्रीति। श्री रामचंद्र जी शक्तिशाली होने के साथ ही बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने पिता के पूर्वोक्त वरदान की बात जानकर राजा के सत्य की रक्षा हो इस उद्देश्य से स्वयं ही वन को प्रस्थान किया। तमन्वगच्छल्लक्ष्मीवान् धनुष्मान् लक्ष्मणस्तदा सीता च भार्या भद्रं ते वैदेही जनकात्मजा। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। श्री रामचंद्र जी के वन जाते समय उत्तम शोभा से संपन्न उनके भाई धनुर्धर लक्ष्मण ने तथा उनकी पत्नी विदेह राजकुमारी जनक नंदनी सीता ने भी उनका अनुसरण किया। ततो वनम गते रामे राजा दशरथस्तदा समयुज्यत देहस्य काल पर्याय धर्मणा। श्री रामचंद्र जी के वन में चले जाने पर उनके वियोग में राजा दशरथ ने शरीर त्याग दिया। रामं तो गतमाज्ञाय राजानं च तथागतम् आनाय भरतं देवी कैकेयी वाक्यम अब्रवीत। श्री राम जी के वन में चले जाने पर राजा परलोकवासी हो गए। यह देखकर कैकेयी ने भरत को ननिहाल से बुलवाया और इस प्रकार कहा, गतो दशरथः स्वर्गं वनस्थौ राम लक्ष्मणौ गृहाण राज्यं विपुलं क्षेमं निहतकंटकम्। बेटा, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ स्वर्गलोक को सिधार गए तथा श्री राम और लक्ष्मण वन में निवास करते हैं। अब यह विशाल राज्य सब प्रकार से सुखद और निष्कंटक हो गया है, तुम इसे ग्रहण करो। ताम वाच सधर्मात्मा निशंसं भतते कृतं पतिं हत्वा कुलं चेदं उत्साद्य धनलुब्धया अयत पातयित्वा मे मूर्ध्नि त्वं कुलपांसने सकामा भव मे मात इत्युक्त्वा प्ररोरोदः। भरत बड़े धर्मात्मा थे, वे माता की बात सुनकर उससे बोले, कुल कलंकनी जननी, तूने धन के लोभ में पड़कर यह कितनी बड़ी क्रूरता का काम किया है, पति की हत्या की और इस कुल का विनाश कर डाला। मेरे मस्तक पर कलंक का टीका लगाकर तो अपना मनोरथ पूर्ण कर ले। ऐसा कहकर भरत फूट फूट कर रोने लगे। स चारित्रम विशोध्याथ सर्व प्रकृति दंडिधौ अन्वयाध्रातरम रामम निर्वर्तन लालथ। उन्होंने सारी प्रजा और मंत्रियों आदि के निकट अपनी सफाई दी तथा भाई श्री राम को वन से लौटा लाने की लालसा से उन्हीं के पथ का अनुसरण किया। कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीं च सुदुःखितः अग्रे प्रस्थाप्याणे स शत्रुघ्न सहितो ययौ। वे कौसल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी को सवारियों द्वारा आगे भेजकर स्वयं अत्यंत दुखी हो शत्रुघ्न के साथ पैदल ही वन को चले। वसिष्ठ वामदेवाभ्यां विप्रैश्चान्ये सहस्रशः पौर जान पद ही सार्धम रामान्यन कांक्षया। श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के अभिलाषा थे। उन्होंने वशिष्ठ, वामदेव और दूसरे सहस्रों ब्राह्मणों तथा नगर एवं जनपद के लोगों को साथ लेकर यात्रा की। ददर्श चित्रकूटस्थम स रामम स लक्ष्मणम तापसा नाम अलंकारम धारियंतम धनुर्धरम। चित्रकूट पहुंचकर भरत ने लक्ष्मण सहित श्री राम को धनुष हाथ में लिए तपस्वी जनों की वेशभूषा धारण किए देखा। श्री राम उवाच गच्छतात प्रजा रक्षा सत्यम रक्षाम्यहम पितुः विसर्जित रामेण पितुर्वचन कारिणाम नंदी ग्रामे करोद्राज्यम पुरस्कृत्यास्य पादुके। उस समय श्री राम जी ने कहा था, भरत अयोध्या को लौट जाओ, तुम्हें प्रजा की रक्षा करनी चाहिए और मैं पिता के सत्य की रक्षा कर रहा हूँ। ऐसा कहकर पिता की आज्ञा पालन करने वाले श्री रामचंद्र जी ने समझा बुझा कर उन्हें विदा कर दिया। तब वे लौटकर बड़े भाई के चरण पादुकाओं को आगे रखकर नंदीग्राम में ठहर गए और वहीं से राज्य की देखभाल करने लगे। रामस्तु पुनरासंख्य पौरजानपदागमम् प्रवेश महारण्यम सर्वभंगाश्रमम् प्रति। श्री रामचंद्र जी ने वहाँ नगर और जनपद के लोगों के बराबर आने जाने की आशंका से सर्वभंग मुनि के आश्रम के पास विशाल वन में प्रवेश किया। सत्कृत्य सर्वभंगम स दंडकारण्यमाश्रितः नदीं गोदावरीं रम्याम आश्रित्य नमसत् तदा। वहाँ सर्वभंग मुनि का सत्कार करके वे दंडकारण्य में चले गए और वहाँ सुरम्य गोदावरी नदी के तट का आश्रय लेकर रहने लगे। वसतस्तस्य रामस्य ततः सुरपणखाकृतम् खरेण आसिन महद्वैरम जनस्थान निवासिदा। वहाँ रहते समय सुरपणखा के नाक कान और ओठ काटने के कारण श्री रामचंद्र जी का जनस्थान निवासी खर नामक राक्षस के साथ महान वैर हो गया। रक्षार्थम तापसा राम तो राघवो धर्म वत्सल चतुर्दश सहस्राणी जखान भुवि राक्षसाम रक्षसाम दूषणम च खरम चैव निहत्य सुमहाबलो चक्रे क्षेमं पुनर्धीमान धर्मारण्यम स राघव। धर्मवत्सल श्री रामचंद्र जी ने तपस्वी मुनियों की रक्षा के लिए महाबली खर और दूषण को मारकर वहां के 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला तथा उन बुद्धिमान रघुनाथ जी ने पुनः उस वन को क्षेमकारक धर्मारण्य बना दिया। हते सुते सुरक्ष सुतत सुरपणखा पुनः यजौ नृत्यनाथोष्ठी लंकां भ्रातुर्निवेशनम। उन राक्षसों के मारे जाने पर सुरपणखा जिसकी नाक और ओठ काट लिए गए थे पुनः लंका में अपने भाई रावण के घर गई। ततो रावणम अभेत्य राक्षसे सुदुख मूर्छिता पपात पादयोर भ्रातुः संसुष्करुधीराननाम। रावण के पास पहुंचकर वह राक्षसी दुख से मूर्छित हो भाई के चरणों में गिर पड़ी। उसके मुख पर रक्त बहकर सूख गया था। ताम तथा विकृताम दृष्ट्वा रावण क्रोध मूर्छितः उत्पपातासनात् क्रुद्धो दन्तैर्दन्तानुपस्पृशन्। बहन कर रूप इस प्रकार विकृत हुआ देखकर रावण क्रोध से मूर्छित हो उठा और दांतों से दांत पीसता हुआ रोषपूर्वक आसन से उठकर खड़ा हो गया। स्वनामात्यां विसृज्याथ विविक्तेतां वाच सह केना सेवं कृता भद्रे माम चिन्त्यावमन्त्यच। अपने मंत्रियों को विदा करके उसने एकांत में सुरपणखा से पूछा, भद्रे किसने मेरी परवाह न करके मेरी सर्वथा अवहेलना करके तुम्हारी ऐसी दुर्दशा की है। कशूलम तीक्षमासाद्य सर्वगात्रे सेवते कशिरस्यग्नि माधाय विश्वस्त स्वपते सुखम। कौन तीखे शूल के पास जाकर उसे अपने सारे अंगों में चुभोना चाहता है। कौन मूर्ख अपने सिर पर आग रखकर बेखट के सुख के नींद सो रहा है। आसे वेशम घोरतरम पादेन स्पृशति सिंहम के केसरिणम कश्च दृष्टायाम स्पृश्य तिष्ठति। कौन अत्यंत भयंकर विषधर सर्प को पैर से कुचल रहा है तथा कौन केसरी सिंह के दाढ़ों में हाथ डालकर निश्चिंत खड़ा है। इत्येवं ब्रुवतस्तस्य श्रोतोभ्यस्तेजसोर्चसः निश्चयहृदयतो रात्रौ वृक्षस्येव स्वरन्धतः। इस प्रकार बोलते हुए रावण के कान नाक एवं आँख आदि छिद्रों से उसी प्रकार आग की चिंगारियाँ निकलने लगी जिस प्रकार रात को जलते हुए वृक्ष के छेदों से आग की लपटें निकलती है। तस्य तत्सर्वमाचक्षौ भगनी राम विक्रमं खरदूषण संयुक्तम राक्षसानां पराभवम्। तब रावण की बहन सुर्पणखा ने श्री राम के उस पराक्रम और खर दूषण सहित समस्त राक्षसों के संहार का सारा वृत्तांत कह सुनाया। स निश्चित्य ततः कृत्यम ससारम उपसान्तुभ्य च ऊर्ध्वमाचक्रमे राजा विधाय नगरे विधिम्। यह सुनकर रावण ने अपने कर्तव्य का निश्चय किया और अपनी बहन को सांत्वना देकर नगर आदि की रक्षा का प्रबंध करके वह आकाश मार्ग से उड़ चला। त्रिकूटम समतिक्रम्य काल पर्वतमेव च ददर्श मकरावासम गंभीरोदम महोदधिम। त्रिकूट और काल पर्वत को लांघकर उसने मगरों के निवास स्थान गहरे महासागर को देखा। तमतित्याथ गोकर्णम अभ्यगच्छत् दशाननः दयितं स्थानमभ्यग्रं शूलपाणे महात्मनः। उसे ऊपर ही ऊपर लांघकर दशमुख रावण गोकर्ण तीर्थ में गया जो महात्मा शूलपाणे शिव का प्रिय एवं अविचल स्थान है। तत्राभ्यगच्छन् मारीचं पूर्वामात्यं दशाननः पुरा राम भयादेव तापस्यं समुपासितम्। वहाँ रावण अपने भूतपूर्व मंत्री मारीच से मिला जो श्री रामचंद्र जी के भय से ही पहले से उस स्थान में आकर तपस्या करता था। इति श्री महाभारते वन परमणि रामोपाख्यान परमणि राम वनाभिगमने सप्तसप्तत्यधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में श्री राम वनगमन विषयक 270वां अध्याय पूरा हुआ।